Reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 23 listopada, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Drugi dzień posiedzenia Sejmu, a na nim projekt zmiany w kodeksie wyborczym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Cios funkcjonariuszy CBA w grupę handlującą fikcyjnymi fakturami VAT z branży budowlanej. W Watykanie jest już choinka z Polski, za 2 tygodnie rozbłyśnie lampkami. W drugim dniu posiedzeniu Sejmu posłowie rozpatrzą projekt PiS zmiany w kodeksie wyborczym i w ustawach regulujących działanie samorządów wszystkich szczebli. Zakłada on m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin czy zmniejszenie liczby mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw. Ponadto reformę Państwowej Komisji Wyborczej, to m.in. z PKW, słychać głos krytyki. Jej szef Wojciech Hermeliński mówi, że zmiany w ordynacji mogą spowodować destabilizację procesu wyborczego. Odpierał też zarzuty w sprawie wyborów samorządowych w 2014 roku, kiedy nieważnych głosów było prawie 20%. Tutaj przede wszystkim zawinił system elektroniczny, system informatyczny, który jakoś tak pochopnie chyba przez poprzednie władze został zamówiony od nieznanej firmy. I to było główną przyczyną. Brak testów tego programu spowodował, że program przestał działać, w związku z czym obliczenia głosów musiały się opóźnić. Natomiast nie ma to żadnego związku z sędziami, czy w Państwowej Komisji, czy w okręgowych komisjach, czy z innymi komisjami. Tutaj na dzień dzisiejszy nie ma żadnych dowodów, że głosy były fałszowane. Jednak cały skład PKW podał się wtedy do dymisji. 6 osób podejrzanych o udział w grupie zajmującej się handlem fikcyjnymi fakturami VAT z branży budowlanej w rękach CBA. 3 osoby zatrzymano na gorącym uczynku. Chodzi o kilka śląskich firm. To początek śledztwa. Na trop śląskiej grupy wpadli funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA. Uzbrojeni ludzie i wojskowe pojazdy w centrum Ługańsk. W okupowanym przez separatystów mieście trwa konflikt między dwiema grupami bojówkarzy. Ukraiński portal internetowy Liga, powołując się na swoich informatorów w Ługańsku, donosi, że nieoznakowani, uzbrojeni ludzie otoczyli budynek byłej obwodowej administracji państwowej. Miał w nim schronić się szef nieuznawanej Ługańskiej Republiki Ludowej, Ihor Płotnicki. Z kolei ci uzbrojeni ludzie powiązani są z Ihorem Korneta, tak zwanym ministrem spraw wewnętrznych Ługańskiej Republiki, który nie uznał swojej dymisji. Ludzie ci zajęli m.in. budynek MSWiA i prokuraturę, której część pracowników zatrzymali. Ten ranking ma promować polski przemysł, wspierać krajową produkcję i promować produkty wytworzone właśnie w Polsce. Wczoraj ogłoszono laureatów rankingu Polskiego Radia. Lubię, bo polskie. Nagrodę główną otrzymuje firma Wigo System S.A. Przedstawiciel nagrodzonej firmy, pan Łukasz Piekarski. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że zostaliśmy docenieni. W tym konkursie nagrody nie dostały firmy te ogromne. Wiceprezes Polskiego Radia Mariusz Staniszewski. Tylko są to firmy, które zyskują swoją pozycję, a zwłaszcza ta, która wygrała w zasadzie w ostatnich latach. Zwycięzcą w kategorii najlepszy polski produkt ekologiczny został producent żywności Dary Natury. W kategorii najlepsza polska usługa nagrodę odebrała Poczta Polska. Firma Mlekowita została uhonorowana w kategorii najlepszy polski produkt eksportowy. W kategorii polska marka zwyciężył producent gier CD Projekt. Gala była finałem rankingu Lubię, bo polskie, zorganizowanym przez Polskie Radio. W Watykanie jest już choinka właśnie z naszego kraju. Drzewko pochodzi z okolicy Gołdapi. Na początku grudnia stanie na placu Świętego Piotra. Podczas specjalnej uroczystości za 2 tygodnie rozbłyśnie lampkami. Świerko wysokości 25 metrów z Puszczy Romnickiej został przewieziony do Watykanu na specjalnej platformie. 10-letnie drzewo waży 1,5 tony. Jak ogłosił biskup Ełku Jerzy Mazur, choinka to dar dziękczynny kościoła w Polsce dla papieża Franciszka. To także nawiązanie do 2 ważnych jubileuszy. 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i 100-lecia objawień fatymskich. 7 grudnia o zmierzchu w uroczystości zapalenia świateł na choince wezmą udział przedstawiciele watykańskiego gubernatoratu i Episkopatu Polski. Ostatnim razem choinka z Polski stała na placu Świętego Piotra 20 lat temu. Był to świerk z okolic Zakopanego. Pierwszy raz choinka i szopka na placu Świętego Piotra pojawiły się 35 lat temu podczas pontyfikatu Świętego Jana Pawła II. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tyle informacji w tym serwisie Trójki. Na kolejne zapraszam o 11:00.

život před námi. Balóny byly tak těžké, že dneska hrát s nima, tak vám to chlapi utrhne hlavu a i z ušima. A pionýr se do fotbalu příliš nemíchal. Někdo byl kvašťák, někdo šrojf a někdo pospíchal. Dneska už na všechno jsou metody a systémy. To jenom my, volové, hráli jsme furt po zemi. Protože když to někdo napral vzduchem od nohy, hrozilo rozmlácení skleněné výlohy. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám nad hlavama lajka ve sputníku lítala. A svět byl veliký a život před námi. A svět byl veliký a život před námi. Každý chtěl mít trenky s bílým pruhem u boku a všichni hnali jsme se bez hlavy do útoku. Nikdo se nevracel a brankář v bráně řval. Jsem tu sám, krucinál. Offsidy nebyly, bo neměli jsme rozhočí. A když se srazil hlavou, tak si znarval obočí. A když si fakt byl dobrý a uměl si kličky, tak tě vzali mezi sebe velcí kluci ze sedmičky. A když padl gól, my zvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám nad hlavama lajka ve sputníku lítala. A svět byl veliký a život před námi. A svět je veliký a život před námi. Jaromir Nochawice i jego najnowsza płyta Poruba dla pani Marty z Krosna i dla pana Rafała z Leżajska. Cieszymy się i życzymy miłego słuchania. Tu Trójka, prawie 13 po 10. Dziś dzieci mają wyjątkowy problem z tematem. Oj, nie nasz temat. Znowu? Tak. O pieniądzach nie nasz temat. O oceanie nie nasz temat. W ogóle tego nie umiemy rozwiązać. To są pieniądze. W ogóle... To jest bez sensu. Pieniądze są bez sensu? Nie, ten temat. Nie nasz, prawda? No zobaczymy. Dzieci wiedzą lepiej. Oraz oczywiście Katarzyna Stoparczyk. Co to jest ocean? Oj, nie nasz temat. Znowu? Tak. O pieniądzach nie nasz temat. O oceanie nie nasz temat. W ogóle... Tego nie umiemy rozwiązać. To są pieniądze. W ogóle to jest bez sensu. Pieniądze są bez sensu? Nie, ten temat. Nie nasz, prawda? Tak. Poczekaj, a jaki jest wasz? A, nasz. To my lubimy rozmawiać. Nie o pytaniach. A o czym? Tylko o odpowiedziach. No to co to jest ten ocean? To taka rzecz, gdzie można się kąpać i się pluskać. I gdzie można bulgotać. Co robić? Bulgotać. Mój tata bulgotuje, moja mama bulgotuje, a ja nie. Nie, ja tylko pływam. A ocean jest głęboki? Jeziorko jest mniejsze, trochę można pływać kamakiem. Czym? Tam, gdzie się wiosłuje. Ja pływałam hamakiem. Ale hamakiem, naprawdę? Są specjalne hamaki do jeżdżenia po wodzie. A wiesz, ja byłam w depkach, bo tam jest ocean. I to cały mokry. Za pół metra stamtąd wchodziłam. Na sam środek oceana. W ogóle się nie boiłam. Tam jest woda, co szczypie w oczy. A dlaczego taka jest? Ja nie wiem. Ale by nie szczypie, bo nie mają oc. W dębkach było najfajniej w oceanie. Nie byłaś tam? Nie, nie byłam. Tylko troszkę uważaj, bo tam jest daleko bardzo. Do restauracji chodziliśmy. Na frytki, na rybę. Niezdrowe frytki, nie? Moje były zdrowe. Mój tata to ma psucha. ale wielgaśnego jak dinozaur. A co pływa w oceanie? No, sylwetka warszawska. I bo wszystko wie, bo dużo luzuje, a ja też tam tylko ciągle głodna. No, tak właśnie. Katarzyna Staparczyk i dzieci wracają za tydzień. Archiwalne odcinki oczywiście na naszej stronie. A jakby państwo zapomnieli, albo na przykład nie dosłyszeli tego, co pływa w oceanie, to ja przypominam. No, sylwetka warszawska. No, bardzo proste. To jeszcze jedno. Kasiu, słyszysz nas? Słyszysz? Jeżeli słyszysz, to ja gratuluję serdecznie. To szczególne moje gratulacje dla Katarzyny Staparczyk, ponieważ może państwo nie wiedzą, została nagrodzona przez Rzecznika Praw Dziecka. Kasia dostała piękny dyplom i odznakę w uznaniu szczególnych osiągnięć w dziedzinie ochrony praw dziecka. Taką nagrodę gratulujemy jeszcze raz. Katarzyna Staparczyk dostała od Rzecznika Praw Dziecka. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Spatoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krom petroladę. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay, rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. To my już rozmawiamy, tak trochę ten koniec piosenki Lechia Nerka takim raptownym zakończeniem wyrwał nas z rozmowy, a rozmawiam z gościem obiecanym, Wioletta Łabanow, prezeska Fundacji Muzyka jest dla Wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. I ja zacznę tak, zanim przejdziemy do tego tematu pod pretekstem, którego się spotykamy tutaj, zacznę od nazwy fundacji. Muzyka jest dla wszystkich. Wydaje mi się trochę prowokacyjna, ponieważ muszę pani opowiedzieć historię z mojego życia. Mam takiego kolegę, jeszcze ze szkoły podstawowej, taki może nawet przyjaciel, który uwielbia muzykę ponad wszystko. No i wszystko jest w porządku, dopóki tej muzyki słucha. Ale jak zaczyna śpiewać, to już jest bardzo, bardzo źle. No więc właśnie, proszę powiedzieć, dlaczego muzyka jest dla wszystkich, a może szczególnie dla młodych, no bo... Chociażby dlatego, że z badań psychologicznych, z wszelkich eksperymentów wynika, to się ciągle potwierdza, że właściwie wszyscy rodzimy się ze zdolnościami muzycznymi. No jak myślę 98% ludzi przychodzi na świat z wystarczającymi predyspozycjami do tego, żeby czysto śpiewać, żeby zajmować się muzyką, żeby mieć słuch muzyczny. To w dużej mierze zależy od środowiska rodzinnego, od tego, co się dzieje z edukacją na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wtedy właśnie słuch muzyczny rozwija się najszybciej. Wtedy też powstają pewne psychologiczne warunki dla tego rozwoju muzycznego. Więc o tym na pewno warto dyskutować. W każdym razie wszyscy mamy wstępnie takie zdolności. Ja bym powiedziała, że wszyscy mamy prawo, wszyscy obywatele mają prawo do tego, żeby otrzymać od państwa właściwą edukację muzyczną i żeby w wieku dziecięcym rozwijać się w sposób taki, który pozwoli te wszystkie obietnice, które płyną z uprawiania muzyki, żeby one się zrealizowały, żebyśmy mogli cieszyć się muzyką, żeby muzyka nas łączyła, żeby była uniwersalnym językiem. Ale też nie tylko od tej strony słuchacza, tylko też... Nie nadużyję tego słowa, mówiąc muzyka? Z pozycji człowieka muzykującego. Wszyscy też powinniśmy mieć do tego prawo. Jest wiele dowodów na to, że człowiek, który sam śpiewa i gra, jest również uczestnikiem kultury muzycznej w znacznie szerszym zakresie. Ale przede wszystkim to, co wydaje mi się, że w Polsce trzeba zmienić, to powinniśmy zmienić podejście do całości sprawy. To znaczy nie powinniśmy wychowywać obywateli, edukować ich w kierunku uczestnictwa w kulturze muzycznej, tylko powinniśmy sprawić wszystko, żeby muzyka w ich życiu odegrała jak największą rolę. Jak to zrobić? Żeby rozwój ogólny każdego z nas był wzbogacony poprzez muzykę, ponieważ jest dużo dowodów na to, że jest wiele pożytków z aktywnego uprawiania muzyki dla rozwoju naszego mózgu, dla rozwoju naszych umiejętności społecznych, dla rozwoju zdolności edukacyjnych. Jest wiele dowodów na to, że ludzie, którzy się zajmują graniem na instrumentach, mają lepsze wyniki w nauce. Gdzieś ten mózg się ćwiczy też tak po prostu. Zdecydowanie tak. No dobrze. Były takie eksperymenty w Stanach, które potwierdzają, że ludzie, którzy jako dzieci grali na instrumentach przez 5 lub 10 lat, w wieku podeszłym byli w znacznie lepszej kondycji psychofizycznej. Amerykanie mogą sobie pozwolić na długofalowe badania, więc to stwierdzili. Więc naprawdę warto pochylić się nad tym, żeby muzyka była obecna w życiu dzieci, w życiu uczniów, w szkołach, w życiu właściwie ludzi w każdym wieku. No właśnie, ale jest obecna. Są lekcje muzyki, w przedszkolach jest rytmika. Co jest nie tak? Oj, musiałybyśmy znowu bardzo narzekać. Ja jeszcze do tego dołożę jeszcze jedną rzecz. Proszę zauważyć, że muzyki jest bardzo dużo wokół. Znajdujemy się w radiu, w którym muzyki jest bardzo dużo i człowiek otacza się muzyką od rana do wieczora. Ale ona też jest na przykład w supermarketach, prawda? Jest wszędzie, jest w windzie, jest w taksówce. Jest ciągle w słuchawkach. Nie w tym rzecz. Rzecz w tym, żebyśmy potrafili świadomie jej słuchać, żebyśmy mieli słuch muzyczny i żebyśmy grali na instrumentach i śpiewali. No dobrze, i niech to nie będą tylko, ja tu kolokwialnej nazwy użyję, cymbałki i flet prosty w szkole. Tak, pani się skrzywiła. Ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim zobaczmy, jak to jest w innych krajach i możemy się oczywiście zastanawiać, dlaczego w Polsce tak się stało, że mamy system szkół muzycznych bardzo dobrze rozwinięty i jednocześnie ogromne problemy z edukacją muzyczną w oświacie. Narzekamy od lat, że brakuje tam fachowych nauczycieli, którzy muzykują z dziećmi, że brakuje pracowni i tak dalej, że w przedszkolu brakuje rytmiki, że przedszkolanki nieczysto śpiewają i tak dalej. Moglibyśmy tutaj długo o tym mówić. Natomiast wydaje mi się, że sedno tej sprawy to jest zmiana podejścia. Aktywne muzykowanie należy się każdemu. I w przedszkolu, i w szkole, w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy jest najważniejsze. I potem jak najbardziej. I nie powinno być obligatoryjne. Powinno być dla tych, którzy chcą. Mm-hmm. Mówię tutaj przede wszystkim o nastolatkach. Mm-hmm. Przecież proszę zobaczyć, zawsze tak było, jest i będzie, że młodzi ludzie chwytają za instrumenty i chcą siebie wyrazić, bo no, muzyka sublimuje emocje. Muzyka, tworzony przez siebie tekst, czy śpiewanie piosenek ulubionych, to jest absolutnie naturalna czynność młodego człowieka. Właśnie, żeby wyrazić to wszystko, co się w tym młodym człowieku dzieje. No i właśnie, jak już jesteśmy przy młodych ludziach, żywe granie to dla nich konkurs. No, nasza fundacja dzielnie od lat, a działamy już od 12 lat, podejmuje takie eksperymenty. Parę lat temu takim eksperymentem była latająca szkoła roka w gimnazjum na Angorskiej w Warszawie, która przekształciła się potem w szkołę roka prowadzoną przez Arka Krupę. No, jest to fantastyczne zobaczyć, jak to się dzieje, kiedy muzyka przychodzi do szkoły, muzycy przychodzą z prawdziwymi instrumentami do szkoły. Tam natychmiast powstały 4 zespoły rockowe. Mhm. Tam ciągle dochodzą nowe dzieci, nowa młodzież i to żyje. Chcielibyśmy, żeby muzyka w szkole, żeby pracownie muzyczne były w szkołach i w ten sposób wyrównalibyśmy pewien deficyt, który mamy od kilkudziesięciu lat. W większości krajów Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, a teraz jeszcze można powiedzieć w Chinach, w Singapurze, w Japonii, w Korei, w szkołach, w zwykłych szkołach są pracownie muzyczne, gdzie dzieci grają na instrumentach, niekoniecznie na podstawowych perkusyjnych instrumentach, dla dzieci, tylko na prawdziwych instrumentach, na gitarach, na instrumentach dętych, też dzieci na smyczkach. Czują się traktowane poważnie, tak? Że to nie jest tylko taka, no nie chcę użyć słowa zabawa, ale taki przymus, musisz odrobić lekcję, musisz nauczyć się na tym już wspominanym przeze mnie flecie prostym coś grać, tylko masz tu profesjonalny ten instrument, na którym widzisz, że gra twój idol na przykład. Tak, rządy tych krajów doceniają rolę muzykowania zespołowego, grania na instrumentach i chcą, żeby jak najwięcej dzieci i młodzieży mogło tego spróbować. To powinny być zajęcia trochę zindywidualizowane, mhm. ponieważ muzyka dotyczy emocji. Są takie przedmioty szkolne, które dotyczą emocji wyobraźni w znacznie większym stopniu, a nie nauki ustandaryzowanej. Do nich na pewno należy muzyka. Więc długo by mówić, co by to mogło być. To wiadomo, że spotkamy. W Polsce to ja jest potrzebny przewrót, zdecydowany przewrót w tej sprawie, organizacyjny i mentalny. Mhm. No dobrze, żywe granie. Tak. Akcja Labirynt. Jak widzicie państwo, ja mogłabym o tych sprawach po prostu... Bardzo dobrze. Długo trzeba mówić. Trzeba, nie u nas. Akcja Labirynt to jest też taki projekt, który wspólnie z Sinfonią Warszawią w Warszawie od 2010 roku organizujemy i tam zawsze mamy taką część poświęconą eksperymentom. Właśnie takim eksperymentem kiedyś była latająca szkoła rocka. Teraz tym eksperymentem jest żywe granie, czyli konkurs nagrań zespołów dzieci i młodzieży do lat 19, zespołów szkolnych. Dolna granica wieku jest jakaś? Nie ma dolnej granicy wieku. Ważne, że to ma być własna kompozycja, zespół grający, śpiewający i prośba, żeby do 30 listopada przysłać takie nagranie, krótkie, 2, maksimum 3 minuty, zupełnie wystarczy. Mhm. Nagrodą w tym konkursie będą nagrania, które prowadzić będzie, profesjonalne nagrania i wsparcie i warsztaty w studio nagraniowym, prowadzone przez Antka Sojkę, który też jest w jury tego konkursu, razem z Kasią Kąciak i z Piotrkiem Łabanowem. I no, pierwszy raz robimy ten konkurs, ale też muszę powiedzieć, że też częścią akcji Labirynt jest od lat prowadzona przez nas minutowa piosenka klasowa, konkurs klipów muzycznych, audiowizualnych, takich krótkich filmów tworzonych przez klasy. Co roku mamy coraz więcej zgłoszeń, co roku jest plebiscyt, mamy nagrodę jury i nagrodę internautów. Mhm. To się nam fantastycznie rozwija i chcieliśmy szczególnie przyjrzeć się teraz zespołom instrumentalnym, muzykującym. Żeby gdzieś to nagradzać, to żeby promować. Żeby to promować, mhm. nagradzać i mam nadzieję, że właśnie warsztaty w studio nagraniowym i profesjonalne nagranie będą tym magnesem i będziemy mieć tych zgłoszeń jak najwięcej. Ale znaczy ja jestem przekonana, że to jest magnes, bo jak sobie pomyślę, jak sobie przypomnę siebie z takich właśnie licealnych lat, no to jakby ktoś powiedział mi, że mogę wejść do profesjonalnego studia i coś nagrać. To na pewno jest magnes ogromny, ale proszę mi powiedzieć, czy przyszły już jakieś zgłoszenia? Tak, oczywiście. Ja teraz nie mogę pani powiedzieć tego na bieżąco. Szkoda, że nie ma dzisiaj chociaż z nami Antka Sojki. On śledzi te wszystkie zgłoszenia. Ja myślę, że no, ja tylko wiem, że są te zgłoszenia. Okay. I że bardzo się cieszymy, że one są. Oczywiście im będzie ich więcej, tym więcej będzie poruszonych środowisk naszą akcją i być może to będzie bardzo dobry impuls do tego, żeby się rozwijać. Tutaj mogłybyśmy wspomnieć o tym całym nurcie Grajmy w Szkole. No właśnie, o to chciałam zapytać. Tak, proszę powiedzieć więcej. Otóż kilka organizacji, nasza fundacja Muzyka jest dla Wszystkich, Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej, poza tym jeszcze Jeunesse Musicale, no i Polska Rada Muzyczna, do której wszystkie te organizacje należą, skrzyknęliśmy się we wspólnej akcji Grajmy w Szkole. Impulsem do tej akcji na początku była taka zapowiedź, że być może w podstawie programowej nowej znajdzie się zapis o zespołach muzycznych. On się rzeczywiście znalazł. Co prawda my oceniamy, że możliwości realizacyjne dzisiejszej oświaty są bardzo marne, bo po pierwsze nie ma pracowni, znaczy jest ich bardzo mało. Są rzadko gdzie są w zwykłych szkołach wyposażone tak, jak potrzeba. No właśnie, ale to zatrzymajmy się na chwilę. Pracownia muzyczna, jak ona powinna wyglądać? No bo sala z instrumentami, z wszystkimi instrumentami, jak to powinno wyglądać? To może wyglądać bardzo różnie. Czasem wystarczy po prostu sala, która jest troszeczkę wytłumiona, bo w warunkach szkolnych sale z pustymi ścianami, oknami. Uprawianie muzyki w takiej sali jest po prostu trudne, nie do zniesienia. Ten pogłos po prostu jest wręcz niezdrowy dla naszych uszu. W związku z tym wymaga to pewnych takich przygotowań. Czasem wystarczy naprawdę keyboard i zdolny muzyk, żeby z dziećmi pracować muzycznie. Także to bym powiedziała... Może jakiś komputer, gdzie można byłoby to nagrywać. Komputer. Tak, tak. Ilość instrumentów, która się w tej pracowni może zjawić, no jest funkcją tegoż człowieka prowadzącego, na czym on potrafi grać, z czym dzieci do niego przyjdą. Zasada powinna być taka w tej pracowni. Przede wszystkim trzeba grać i śpiewać to, czego chcą dzieci. Mm-hmm. Po pierwsze i najważniejsze. To jest najważniejsza sprawa. Jest wiele eksperymentów edukacyjnych, które pokazują, że ta zmiana głównego założenia, że ten człowiek, który ma się wyrażać poprzez muzykę, trzeba mu dać przestrzeń do tego, żeby się wyrażał. A więc to nie może być wyłącznie presja osoby uczącej, która mówi, ja cię nauczę muzyki, więc musisz zrobić to i musisz to i musisz to. Nie, ten człowiek, który chce się uczyć muzyki, on musi się móc wyrażać, a żeby mógł być twórczy w tym, nie może się bać. Mhm. Musi mieć poczucie bezpieczeństwa. I to powinna być zasada wszystkich pracowni muzycznych dla dzieci i młodzieży. Poczucie bezpieczeństwa i kreatywność. No tak, że nie zostanie wyśmiany, skrytykowany, bo to jest bardzo czułe. Jeszcze młodzież to wyjątkowo czułe organizmy. Tak. Ja muszę powiedzieć, że nasza akcja Grajmy w Szkole, ona dotyczy grania zespołowego w szkole. Przede wszystkim grania. Dlaczego grajmy? Oczywiście, że my uwielbiamy śpiew i będziemy go zawsze promować. Natomiast obserwujemy od lat, że chóry, które nie wymagają dużego zaangażowania. I też nakładów finansowych. Niektóre osoby uważają, że wystarczy nauczyciel dzieci, które chcą śpiewać i już właściwie o co chodzi. Tak? No, już jest załatwione. No, z instrumentami już tak się nie da. Już trzeba pomyśleć. Trzeba znaleźć wykształconego edukatora. Ja nie przesądzam, czy to ma być nauczyciel, czy to ma być muzyk, instruktor. Nazwijmy go ogólnie edukatorem. Człowiek, który chce uczyć muzyki dzieci i młodzież. On musi grać na kilku instrumentach. On musi improwizować. On musi umieć tworzyć proste partytury natychmiast, ad hoc, żeby muzykować. Musi chcieć i umieć zarazić i swoją pasją. Takich ludzi nam bardzo brakuje. Mamy od kilkudziesięciu lat wielkie środowisko muzyków wykształconych zawodowo i bardzo małe środowisko edukatorów muzycznych, którzy są gotowi na wszystkie wyzwania. A w tych pracowniach powinni właśnie tacy ludzie z pasją być. Nasz projekt Grajmy w Szkole ma być takim naszym przewrotem kopernikańskim w edukacji muzycznej. Chcemy sprowokować środowiska oświatowe, a także muzyków do pomyślenia o tym, że po prostu w edukacji muzycznej ważne są emocje, autentyczność, kreatywność, poczucie bezpieczeństwa, pasja do muzyki i tak powinny wyglądać pracownie, tak powinno wyglądać kształcenie kadr do tych pracowni. I przy okazji wspomnę, że Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej wspólnie z wymienionymi organizacjami jest głównym organizatorem bardzo ważnej konferencji, która być może do tego przewrotu kopernikańskiego naszego się przyczyni, między 9 a 11 grudnia w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, co też jest ważne, że właśnie nie Akademia Muzyczna, nie Uniwersytet Muzyczny, a nagle uczelnia, która nie jest artystyczną uczelnią, interesuje się muzyką. I tam będzie konferencja pod hasłem Grajmy w szkole. Międzynarodowa, z gośćmi ze Szwecji, Norwegii, Islandii, z Wielkiej Brytanii. Udział w tej konferencji będzie bezpłatny. Będzie tłumaczenie symultaniczne, będą warsztaty. Więc bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy są związani jakkolwiek z edukacją, muzyczną. To będzie spojrzenie antropologiczne, socjologiczne, psychologiczne, no i nasze oczywiście muzyczne na edukację muzyczną. Bardzo dziękuję. Tysiące zaproszeń. Ja przypominam, akcja Żywe Granie. Proszę tylko jeszcze powiedzieć, gdzie te wszystkie informacje możemy znaleźć. I o konkursie Żywe Granie, i o akcji Grajmy w Szkole, i o konferencji, i tak dalej, i tak dalej. O tych wszystkich rzeczach, które pani mówiła, które są niezwykle ważne. Tak, no przede wszystkim Żywe Granie jest na stronie akcji Labirynt. www.akcjalabirynt.pl www.akcjalabirynt.pl. Oczywiście na stronie Fundacji Muzyka jest dla Wszystkich wszystkie te informacje też są. Jeśli chodzi o Grajmy w Szkole, to jest akcja, która już ma też swoją stronę i to jest po prostu www.grajmywszkole.pl. Bardzo, bardzo pani dziękuję za tę rozmowę i za ten ogromny zapał. Ja trzymam kciuki. Mam nadzieję na kolejną rozmowę, może o innej godzinie. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Wiola Łabanow, prezeska Fundacji Muzyka jest dla Wszystkich, była przedpołudniowym trójkowym gościem. Dziękuję. Strzyki, upiory, gdzie zimno i wieje, gdzie głodno i mrok. Umieraj stąd, wysyczano mi wprost. W amoku słowiki, golone trawniki, płakałam do wewnątrz, dyskretna pokość. Głodno i mrok, umieraj stąd, wysyczono mi wprost. W amoku słowiki, golone trawniki, płakałam do wewnątrz, dyskretna pokość. Drobnych spraw korzonkami rastaliśmy w grunt, czas przygarbiał. Thank you.

Amerykanie nazywają go Black Friday, ale my w Polsce mówimy na niego najlepszy weekend w Castoramie. Tysiące produktów w szalonych cenach w sklepach i na castorama.pl. Tylko od 24 do 27 listopada. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans przed 11:00. Przenosimy się do Łodzi. Fajny film. A tam, na rozpoczynającym się właśnie Forum Kina Europejskiego, jest Ryszard Jaźwiński. Jestem. Dzień dobry, witam. Oczywiście to, że Łódź jest filmowa, to wszyscy wiemy, ale Łódź jest też bardzo festiwalowa. Dodam, że od wtorku w Muzeum Kinematografii można tutaj oglądać świetne dokumenty i reportaże. Trwa Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Jeszcze 2-3 dni potrwa, ale oto dzisiaj wieczorem rozpoczyna się właśnie kolejny, tak jak Kasiu wspomniałaś, Forum Kina Europejskiego i stąd ze mną szef festiwalu Sławomir Fiałkowski. Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa. W studiu Radia Łódź. Otwarcie dzisiaj wieczorem i naprawdę myślę, że takie mocne otwarcie. Ci, którzy byli z kolei na festiwalu w Gdyni we wrześniu, to już wiedzą. Absolutnie. No, festiwal Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia to przede wszystkim festiwal debiutantów, debiutu, ponieważ mamy dwa konkursy poświęcone polskim debiutantom oraz najlepszym debiutom z Europy. No i właśnie takim debiutem wspaniałym polskim zaczynacie, bo to było objawienie wspomnianego festiwalu w Gdyni. Absolutnie. Ale łódzki bardzo film, łódzkiej autorki. Bardzo film. Zawsze staramy się pokazywać filmy przede wszystkim polskie, a jeżeli nam są jeszcze jest okazja pokazać film łódzki, to bardzo się z tego cieszymy. Wieża Jasny Dzień Jagody Szelc otwiera 22. Forum Kina Europejskiego. Oficjalna premiera kinowa tego filmu dopiero w przyszłym roku, w lutym, jeśli dobrze pamiętam. Na razie dzisiaj na otwarcie forum. No a potem, a to jest dopiero początek. Bo to jest początek oczywiście. Naprawdę wiele projektów. Przed Państwem tak naprawdę duże święto kina, święto wszystkich kinomanów i myślę, że nie tylko łódzkich, bo chociażby jedną z postaci tegorocznej edycji jest Dario Argento i wiemy, że fani z całej Polski tak naprawdę, a nawet i z Europy chcą przyjechać i uścisnąć i wziąć autograf od mistrza. W programie jest ponad 80 tytułów filmowych, ponad 50 premier łódzkich i polskich, więc myślę, że jest w czym wybierać. Jest naprawdę program wybrany bardzo dobrze. Starannie. Jest to bardzo spójny program. Pokazuje z jednej strony kino gatunkowe wybrane przez profesora Kletowskiego. Z drugiej strony mamy chociażby filmy czeskiego chilloutu, czyli prezentujemy nieco lżejszy gatunek filmowy, ale także przede wszystkim to jest masa spotkań, wydarzeń towarzyszących. I powiedzmy, jeszcze zatrzymajmy się chwilę dłużej przy polskim kinie, bo myślę, że to jest taka bardzo dobra reprezentacja. Można z jednej strony zobaczyć filmy, które właśnie pojawiają się w naszych kinach, albo które dopiero będą miały swoje premiery. I ten wybór polskich filmów jest naprawdę interesujący. Ja myślę, że to, że na festiwalu w Gdyni w tym roku mówiliśmy o wysypie, czy tak naprawdę inwazji debiutów i debiuty zdominowały ten konkurs, to myślę, że to samo jest w naszym festiwalu. Pomiędzy słowami Urszuli Antoniak ze świetnymi rolami Jakuba Gierszała. Nie jest debiutem, Jakub będzie z nami, ale uważam, że to jest jeden z najlepszych filmów polskich. No i najlepszy. I najlepszy. Tak... Cicha noc. Absolutnie the must, jeżeli chodzi o filmy, które możecie Państwo obejrzeć również w przyszłym roku w polskich kinach. To jest długi festiwal, więc naprawdę tych projekcji może być wiele, bo on trwa aż do 2 grudnia. Do 2 grudnia od 22, z tego względu, żeby po prostu nie komplikować widzom i nie prezentować filmów o 10 rano, ponieważ jesteśmy w porze jesiennej i zaproponowaliśmy nieco dłuższy festiwal, ale lepiej rozłożone filmy też czasowo, ponieważ projekcje tak naprawdę zaczynają się w tygodniu od godziny 15, więc myślę, że każdy jest w stanie na ten festiwal przyjechać i wybrać sobie coś dla siebie. No to kilka, poproszę Cię, Sław, krótko kilka praktycznych rad, miejsca festiwalowe, imprezy towarzyszące, gdzie centrum szukać festiwalowym, tego bogactwa. Centrum festiwalowym jest Helios Sukcesja i tam Orlen Synergia będzie miała swoje główną siedzibę. Tam wszystkie zobaczycie Państwo konkursy. Tam się również spotkacie z naszymi twórcami, a praktycznie do każdego filmu, zwłaszcza filmów konkursowych, przyjeżdża ekipa, więc jak najbardziej zapraszam do udziału w tych spotkaniach. Wydarzenia towarzyszące są też niezwykłe, ponieważ już drugiego dnia mamy muzyczną galę. Czyli jutro. To już jutro w kościele świętego Mateusza odbędzie się koncert Trzy Dźwięki Komedy poświęcony twórczości Krzysztofa Komedy i chociażby zespół nagrodzony Nagrodą Mateusza Trójki EAPS będzie jednym z głównych wykonawców znakomitej muzyki Krzysztofa Komedy. Będzie to też niezwykłe widowisko, ponieważ zaproponowaliśmy obok jakby wykonań znakomitych muzycznych również wideomapping. Będzie to coś niezwykłego do obejrzenia. Myślę, że taką ciekawostką dla wszystkich też fanów kina, ale nie tylko, ale też mody, będzie chociażby pokaz mody filmowej Cinema en Vogue, kino na wybiegu. I to kiedy? I to będzie 1 grudnia o godzinie 19 na dworcu Łódź Fabryczna. No to bardzo rzeczywiście wszystkim znane miejsce. Dużo wydarzeń, wielu gości, o niektórych już wspomnieliśmy. Mówiłeś też o tym, że oczywiście pojawiają się twórcy filmów, z którymi będzie można podyskutować, no ale też są, myślę, goście specjalni jeszcze poza niewymienionymi, poza tymi wymienionymi już, bo łączycie tutaj takie właśnie akcenty polskie z europejskimi na przykład. Absolutnie. Wiesz już, o kim myślę. Tu przede wszystkim naszą jurorką, bo jest w gronie jurorów, jest Kasia Smutniak. Wybitna, chyba jedna z najważniejszych teraz postaci kina włoskiego, ale polskiego pochodzenia. Kiedyś grała w filmie Haker u Janusza Zaorskiego. 4 lata temu otrzymała od nas Złotego Glana. No i w tym roku wraca do Polski ze swoim też filmem Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, który w kinie Charlie jest grany równo rok czasu. Jest to fenomen niespotykany w historii naszego kina. No bo też kino szczególne i myślę, że bardzo ważne już nie tylko na mapie Łodzi, ale w ogóle całego kraju. Tak, dokładnie tak. Poza tym również mamy spotkania w Narodowym Centrum Kultury, spotkania w Szkole Filmowej. Tutaj polecam szczególnie spotkanie z Kazimierzem Kucem, który również jest laureatem Złotego Glana. Polecam również spotkanie z Januszem Gajosem, który opowie o filmie Najlepszy i obok spotkania będą również prezentowane sceny, które nie weszły do filmu. Także absolutnie po raz pierwszy widzowie obejrzą sceny, które tak naprawdę dopiero za pół roku, za rok czasu zostaną umieszczone w wersji reżyserskiej. Czyli ciekawostek kinofilskich na pewno też nie zabraknie. Zapraszamy. 22. Forum Kina Europejskiego od dzisiaj. Dziś wieczorem otwarcie filmem Wieża, Jasny Dzień Jagody Szelc aż do 2 grudnia. Zapraszamy. Widzimy się w kinie. Dziękuję bardzo. Moim gościem był szef festiwalu Sławomir Fijałkowski. Bardzo dziękuję. W Łodzi do 2 grudnia jest Ryszard Jaźwiński, a festiwal Forum Kina Europejskiego rozpocznie się dokładnie za 10 godzin i 38 minut. I get my kicks, making licks from your town. All the priests and the dicks and the negative pics, they don't get me down. I got you.